Sufjan Stevens i Lowell Brahms, Aporia. Oj, do Sufjana Stevensa wracać na pewno będziemy w kolejnych spotkaniach. Tydzień temu, zupełnie przez taki, powiedziałabym, przypadek, kiedy odezwała się do mnie pani Barbara, przypomniałam sobie, odgrzebałam, odkurzyłam album u Phila Reisera, którego, na którym był zarejestrowany utwór, którego pani Barbara szukała. How It Feels to Find There Is More, to jest tytuł tego albumu, 2011 rok. Ja go chyba odtwarzałam w 2012, może końcówka 2011, po ciemnej stronie mocy. I wtedy pani Barbara usłyszała ten utwór, a ostatnio się odezwała, że go poszukuje, ale nie pamiętała. Pamiętała tylko, że chyba kobieta śpiewała i fragment tekstu. Pani Barbaro, raz jeszcze chciałam podziękować za to, że dzięki pani odgrzebałam i odkurzyłam ten album, bo on jest przepiękny i pomyślałam, że dziś jest dobry moment, by do niego wrócić. U Phil Reiser. It can hurt.

stop to rise. The sky is no longer blue, and everything now dies with you. Stop the bells from ringing. Stop the children from singing. And stop the earth from spinning. It don't work anymore. Phil Racer z albumu How It Feels to Find There Is More i raz jeszcze na trójkowej antenie Requiem for My Friend. Wracając do nowości, Night Songs odtwarzany tydzień temu wrócić musi Yael Naim, a zaraz za nią nowy album JFDR, New Dreams. Dim dun dim yet, cause it's not me yet, the petit miet. Cœur s'arrête. défaite, ma pauvre fillette, mais qu'est-ce t'avais dans ta petite tête? Tu me jettes des miettes, 'cause I'm not free yet. Des grandes miettes, c'est fini la fête. With my eyes wet, je te quitte peut-être. Nouvelle conquête, les jeux regrettent. Je prends tes miettes, que ça m'inquiète. Je les collecte, je les rejette. Are we done yet? But have we ever met? Ça y est, je suis prête. Je te forget. Des petites miettes dans la poussette. Des petites miettes dans ta serviette. That's all we'll get from our duette. C'est peut-être pour ça que j'ai si faim, que je suis pas bien dans mon assiette. Wake up.

He may not care to feel for half the things I'm feeling. I am one, yeah, clear, but I care for you without doubt. New Dreams i nowy album JFDR. Oj, tęsknię za Islandią. Jeden album, jeżeli chodzi o nowości, nam jeszcze został do odsłuchania. Oczywiście w częściach, w utworach wybranych specjalnie na Ciemną Stronę Mocy w Trójce. Birthmarks to jest nowość Hilary Woods. Będzie troszkę niepokojąco. Thank you. To była Hilary Wood, którą niektórzy mogą pamiętać z zespołu JJ72, gdzie grała na gitarze basowej. 3 albumy już ma za sobą jako solowa artystka, Solo Cold, i właśnie teraz ukazał się jej 3 album Birthmarks. Też polecam w całości do przesłuchania, naprawdę warto. Pięknie dziękuję za te ostatnie 2 godziny po ciemnej stronie mocy spędzone razem. Żegnam się. Do za tydzień, mam nadzieję. Nocy spokojnej, dnia pięknego. Zostańcie zdrowi. A żegnamy się muzyką Kurta Cobaina i Davida Bowiego. Do usłyszenia za tydzień. Fish, 'cause they don't have any fear. made my way back home. I searched for farmland. For years and years I roamed. I gazed up, gazed instead.